حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایک پیر کا مرید دوسرے کسی پیر سے طالب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے. فتاوی رضویہ جلد 12 میں صفحہ نمبر 258 پر ایک شیخ کے مرید کا شیخ ثانی سے تجدید بیعت کر کے طالب ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے, جس کے جواب میں میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ارشاد فرمایا, دوسرے شیخ سے طالب ہو مگر اپنی ارادت شیخ اول ہی سے رکھے, اس سے یعنی شیخ ثانی سے جو فیض حاصل ہو وہ اپنے پیر ہی کی عطا جانے الى آخرے ہی. تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات شریفہ سراج العبارف فی الوصایا والمعارف میں صفحہ نمبر 134 پر فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی اور پیر کا مرید ہو تو اسے مرید نہ کرے, طالب کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.